chce się zakopać znów. Ciągle wie. tym, co przeszkadza mi i co boli mnie. Teraz koniec z tym. Zgrałam karty swe i atutów nie mam już. Już nie mówię nic. Szkoda mi tych słów. Zakończyć pora grę. się zapach świeżych chłopków. Thank you. Skąd przywiał cię tu dziki wiatr? Czego Thank you. życzyć Ci, powiedz czego życzyć Ci. Happy New Year! Happy New Year! Słuchaj tej muzyki. Thank you. Zdjęcia. Nie. czas przywołał świat. Nie. szybko żyć wśród pustych. Wielki świat.